To program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa podczas papieskich uroczystości Wielkiej Nocy w Watykanie. Osoby samotne i ubogie spotkały się na organizowanych w wielu miastach śniadaniach wielkanocnych. Na 8 dni przed wyborami prezydenckimi we Francji wybuchł skandal z kartami do głosowania. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Watykanie towarzyszą wielkanocnym uroczystościom pod przewodnictwem papieża Franciszka. Przed mszą w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego utworzono 3 strefy specjalne wokół Placu Świętego Piotra. Postawiono dodatkowe bariery i bramki wejściowe. Kontrole prowadzone będą za pomocą wykrywaczy metali i skanerów. Z powodu zagrożenia terrorystycznego zamknięto ruch w rejonie Watykanu. Nad bezpieczeństwem tysięcy wiernych czuwać będą strzelcy wyborowi, saperzy oraz psy wykrywające ładunki wybuchowe. Rozlokowanych zostanie około 1000 funkcjonariuszy różnych służb. Kontrole rozpoczęły się już wieczorem przed mszą Wigilii Paschalnej, której w Bazylice Świętego Piotra przewodniczy papież. Tradycyjny żurek z jajkiem i kiełbasą, wędliny, pasztety, wiosenne sałatki, a także baby wielkanocne i ciasta. Tak wyglądały dziś śniadania wielkanocne samotnych i ubogich. W Grodzisku Mazowieckim przyszło około 100 osób, mówi ksiądz prałat Eugeniusz, dziedzic z parafii świętej Anny. Wielu z tych ludzi nie ma nikogo na tym świecie albo ma kogoś gdzieś daleko i kontakty są, prawda, utrudnione, a wręcz niemożliwe. Dlatego też te spotkania pozwalają się poczuć we wspólnocie. Marszyk mi smakował, jeszcze jajek nie zjadłem, ale śledzików spróbuję. Wszystko jest smaczne. Bo to się zapomina o kłopotach, o zmartwieniach, o chorobach. Można sobie porozmawiać. Bardzo potrzebne takie, bo są samotni, różne sytuacje są i nie mają się gdzie podziać, to przyjdą tutaj i ślepiej. Setki osób wzięły udział w śniadaniu wielkanocnym w Gdańsku na Targu Węglowym. Wcześniej ponad 200 osób zasiadło do stołu w Sopocie. Jutro śniadanie odbędzie się w Gdyni i kolejne w Gdańsku. 500 000 Francuzów otrzymało 2 razy karty do głosowania. Dla wyborów prezydenckich może to mieć poważne konsekwencje. Pierwsza tura 23 kwietnia. Najczęściej to wina administracji i biurokracji. Dotyczy to osób, które na przykład wyprowadziły się z domów rodzinnych, by zacząć w innym miejscu samodzielne życie. Po zapisaniu się w miejscu nowego zamieszkania w komisji wyborczej otrzymały zgodnie z prawem kartę uprawniającą do głosowania. Ku swemu zdumieniu stwierdziły, że druga karta czeka na nich w skrzynce pocztowej domu ich rodziców, z którymi dotychczas mieszkali. Francuskie prawo zabrania dwukrotnego oddawania głosu w tych samych wyborach. Grozi za to kara od 0,5 roku do 2 lat więzienia i do 150 000 euro grzywny. Istnieją obawy, że 500 000 podwójnych kart może doprowadzić do oszustw wyborczych lub wpłynąć na wyniki wyborów, szczególnie w przypadku, gdy różnice między kandydatami są minimalne. A z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w tej chwili, gdy między liderującym w sondażach socjaldemokratą Emmanuelem Macronem a czwartym na liście François Fillonem jest kilka procent różnicy. W ostateczności Rada Konstytucyjna może anulować wybory. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zmarła najstarsza osoba na świecie. Miała 117 lat. Włoszka Emma Morano była ostatnią osobą, która urodziła się w XIX wieku. Miała nadzwyczajne życie. Zawsze będziemy pamiętali jej siłę, napisały w okolicznościowym komunikacie władze miasteczka Werbania. Emma Morano urodziła się 29 listopada 1899 roku. Do 1954 roku pracowała w fabryce włókienniczej, potem była kucharką, aż do emerytury, na którą przeszła w roku 1970. W wieku 75 lat. Jej matka, ciotka oraz niektórzy bracia i siostry żyli ponad 90 lat, a jej młodsza siostra przeżyła 102 lata. W liczącej 30 tysięcy mieszkańców Werbanii żyje 20 stulatków. To był serwis Trójki. W nocy i w świąteczną niedzielę pochmurno i deszczowo. W górach i na krańcach północnych także śnieg. Nad ranem od 2 do 6 stopni, a jutro w Trójmieście 4, w Białymstoku i Olsztynie 5, w Koszalinie, Bydgoszczy i Warszawie 6, w Lublinie i Poznaniu 7, w Szczecinie 8, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śpiewał za nas w różnych sytuacjach, miał sumienie. Na siła małej elektrowni jądrowej. Wspomnienie Przemka Gintrowskiego w audycji dokumentalnej Anny Kołodziejczyk pod tytułem Urodził się po to, żeby śpiewać. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Poniedziałek wielkanocny, kilka minut po 15. Zapraszam, Janusz Leblesem. Autopromocja.

początek Wigilii Paschalnej to jest, ja nie mam żadnych wątpliwości, to jest jedna z najstarszych, najpiękniejszych pieśni, które się śpiewa po zmroku. Ona się po łacinie nazywa Exultet. A ja uwielbiam ją śpiewać. To jest solowy śpiew na 13-15 minut, zależy jak szybko się śpiewa. I to jest po pierwsze piękna poezja, przepiękna, archaiczna poezja, która się zaczyna tak. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga. Exultet Evangelica Turba Celorum. I potem już jest tylko jaśniej i tylko bardziej dramatycznie. Oczywiście tam się zaczyna walka z ciemnością, tam się zaczyna przechodzenie przez Morze Czerwone. Tam jest grzech, który jest szczęśliwą winą, bo został zmazany przez tak wielkiego zwycięzcę. No i po prostu cały Kościół leci wtedy w kosmos i zapalona jest na razie jedna świeca, a od niej zapala się setki, czy zależy ile ludzi jest w Kościele i mają świece. Całe pole światła i Kościół jest rozjaśniony tylko tym światłem świec, nie pali się żadnych sztucznych świateł. Więc jeśli na Boże Narodzenie jest wśród nocnej ciszy, to tutaj jest Exultet na początek Wigilii Paschalnej. Niewątpliwie pięknie i bardzo z ciarkami na plecach dla mnie zawsze. Ksiądz Krzysztof Niedołtowski, duszpasterz środowisk twórczych Gdańska, zgodził się otworzyć ten nasz wieczór, no ale przede wszystkim przyjął nasze zaproszenie, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Raz na kilka lat nam się zdarza księdza Krzysztofa zaprosić do naszego stołu Wigilii Paschalnej. Raz na kilka lat nie dlatego, by nie chciał uczestniczyć, tylko dlatego, że zazwyczaj gdzieś jest w dalekiej podróży. To witamy. Cieszę się, że mogę być. Jeszcze do Wielkiej Nocy trochę czasu, ale to mi pomaga też przygotować duszę, nastroić już te moje struny na ten paschalny czas. A podejmują nas Jaśkowie, państwo pawłowscy z Sopotu, Iwona i Jaśko, bo wymyśliliśmy sobie to przed paroma laty, żeby to była przestrzeń prywatna, żeby było w miarę swobodnie. No to teraz oddajmy głos reprezentacji gospodarzy, Jaśko Pawłowski. Dobry wieczór. Jestem bardzo szczęśliwy, że kolejny raz mogę gościć na antenie naszego ulubionego radia. Zwykle spotykaliśmy się u nas w domu, ale jesteśmy w nowym miejscu, przy samej plaży. Wybraliśmy to miejsce, żeby nagrywać audycję z kilku powodów, między innymi z takiego, że fantastycznie tutaj słychać szum fal, jak się otworzy okno. Dzisiaj akurat tak się składa, że jest totalna flauta i nie ma żadnej zmarszczki aż do helu. To jest miejsce poniekąd założycielskie, taki mit założycielski naszych Wigilii, bo pierwszą właśnie była Wigilia Wielkanocna, nagrywana w tak zwanym kiosku. Kiosku już nie ma, my jesteśmy teraz poniekąd w miejscu tego kiosku. Tak, oczywiście miejsce, w którym siedzimy, ulega niezbyt dynamicznym przemianom, ale jednak i to jest dobrze, bo lubimy, żeby coś się działo i żeby coś się zmieniało. No w każdym razie stół jest i przy tym stole podejmujemy jeszcze gościa. Gościa, którym jest świecki poeta, znany w Trójce doskonale, Tadeusz Dąbrowski. Miło, że jesteś z nami. Dobry wieczór Państwu. Ja myślę, że poeta jest zawsze poza kategoriami świeckości czy religijności. Ja muszę powiedzieć, że miałem ogromną przyjemność przeżywać ostatnie święta poza Polską i mieć ogromną frajdę, odczuwając po raz pierwszy w życiu tę potrzebę rekonstrukcji, nastroju towarzyszącego świętom, będąc poza rodzinnym domem. Trochę mi w tym pomogła parafia, z którą się zaprzyjaźniłem. To się nazywało English Speaking Catholic Mission. I ta parafia zrzesza, jeśli można tak powiedzieć, obywateli 80 krajów. I tam też zobaczyłem trochę inne oblicze Kościoła katolickiego. Bardziej radosnego niż w Polsce, bardziej rodzinnego, takiego, w którym podczas przekażcie sobie znak pokoju ludzie rzeczywiście obejmują się i czuć przyjaźń przepływającą między dłońmi. Tak, i to mi też pomogło trochę inaczej spojrzeć na polskie święta, na polski Kościół. Z jego czasami zbytnią powagą, oficjalnością, jakimiś takimi blokadami, ale to może jest kwestia też polskiej natury, polskiej mentalności, że my się niechętnie otwieramy, ale te święta należą do wyjątkowych w moim życiu. Właśnie święta poza Polską, kiedy musiałem je odnaleźć w sobie jakby i no właśnie, w sobie, dlatego że nie miałem żadnych zewnętrznych ułatwień w postaci rodzinnego obiadu, w postaci, no tak, spotkania z rodziną, które to spotkanie w sensie takim kulinarno-towarzyskim. Często siedząc tyle godzin za stołem i obiadając się, jak zatraca się sens tego czasu, który jest i smutny, i radosny. To jest czas, w którym ja doświadczam takiej, nie tylko wówczas, ale wtedy szczególnie jakiejś takiej ciemnej nocy duszy. To jest jeden z najpiękniejszych fragmentów Biblii, który zawsze wywołuje dreszcz na moich plecach, kiedy słyszę: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I wtedy czuję, że ten mój Bóg jest blisko mnie, ten opuszczony. zostawione na jakiś czas, niepewny, czy jest Bogiem. Bardzo dziękuję Ci za ten wątek oddalenia, dystansu, bo tak jak tutaj wszyscy siedzimy, mamy takie poczucie, że rzeczywiście wyjazd, opuszczenie miejsca rodzinnego, co może nawet brzmieć troszkę obrazoburczo, bo święta kojarzą się z rodziną, daje szansę, żeby wyjść też poza stereotyp, poza coś, co mamy wyuczone od dzieciństwa, poza takie gesty, ruchy, które są powtarzane może niekiedy już bezmyślnie. Tadeusz teraz wzbogacił nas o swoją przygodę, to amerykańska? Nie, szwajcarska. Anglojęzyczna misja katolicka w Szwajcarii. To teraz coś może jeszcze powiem o sobie. Otóż ja od ćwierć wieku prawie próbuję mierzyć się z tą tajemnicą owego przejścia od Wielkiego Tygodnia do Wielkanocy. Czyli co wydarzyło się pomiędzy ten czas, w którym teraz jesteśmy, kiedy Państwo nas słuchają, to już nie jest Wielki Tydzień, to jeszcze nie jest Wielkanoc. Dzieje się coś takiego, czego nie potrafimy zdefiniować. Oczywiście zastrzeżenie, to jest Radio Świeckie, więc każdą taką myśl dotyczącą religii, religijnego przeżywania, musimy wziąć w pewien taki cudzysłów. Są z nami, mamy nadzieję, że są również ci, którzy nie przeżywają w sposób religijny świąt. Po prostu mają wieczór sobotni, wyjątkowy, bo mnóstwo wokół jakichś kurczaków, baranków, palemek. To jest dziwny, zawieszony czas taki. Rzeczywiście nie ma dobrej definicji na to. Bóg jest w grobie. Nie ma Boga między żywymi. Tego, którego oglądaliśmy, którego umęczyliśmy, którego zdradziliśmy. No i gdzie on teraz jest? No i oczywiście jest ta prawda o zstąpieniu do otchłani, czy zejściu do piekieł. Niedawno przesłuchałem taki poemat Ewagriusza z Pontu. Przesłuchałem, bo był znakomicie nagrany, rzeczywiście świetnym głosem, z dobrą muzyką. No właśnie, zstąpienie do otchłani, zejście do piekieł. To jest VI wiek, to jest 1500 lat temu, a on złożył z tego dramat. To jest rzeczywiście na rolę rozpisany dramat, w którym próbuje to na głosy opowiedzieć spersonifikowanym piekłem, osobowym szatanem, diabłem, no i wreszcie głosem Jezusa, Boga, który został zabity i teraz jest przed zmartwychwstaniem. To przeurocze i arcymądre, oczywiście bardzo ludzkie, ale też i teologiczne opowiadanie o tym czasie. I on nam zadaje więcej pytań niż daje odpowiedzi. Rzeczywiście dla mnie takim kluczem do nazwania tego czasu jest pustka. Pustka, która w pierwszym skojarzeniu jest negatywna. Co to jest pustka? Pustka to jest nicość, pustka to jest horror próżni, tak? Nieraz boimy się tego, że nic nie ma. Ale taka pustka może mieć też swoją ogromną siłę. Bo ona jest zrobieniem miejsca, ona jest wyczyszczeniem czegoś. To tutaj nasi bracia Żydzi byli bardzo praktyczni. Dom żydowski, który przygotowywał się na święto Paschy, czyli to, co właściwie my po chrześcijańsku świętujemy jako zmartwychwstanie, jako przejście. Dom musiał być kompletnie oczyszczony ze starego kwasu, ze wszystkiego, co było przypomnieniem niewoli egipskiej. I rzeczywiście każdą okruszynkę chleba kwaszonego trzeba było wyczyścić, znaleźć, potem na drugi dzień spalić. Ważniejsze było to szukanie tego, nawet nie znajdowanie. Nieraz podkładano specjalnie, żeby było w ogóle, ale to ta czynność przeszukiwania, to jest ta praktyka, ta zmysłowość religii, tego doświadczenia, że coś się kończy, zamykamy coś, wchodzimy w jakąś pustkę, ma być czysto zupełnie i potem będzie niekwaszony chleb, gorzkie zioła, słodki sos haroset i to wszystko, co nam przypomina o uratowaniu, o krwi baranka, o tym, że zostaliśmy wyzwoleni i przeszliśmy do nowego życia. Więc ta pustka w tradycji żydowskiej była bardzo wyraźna, to oczyszczenie, to takie zrobienie miejsca. To nawet niektórzy rabini kojarzyli z tym, że 13 dni miesiąca Nisan musiało minąć, tak jak 13 lat życia chłopca, który się przygotowuje do bar micwy, do swojego przejścia w dorosłość i musi zamknąć ten okres. Musi jakby umrzeć ten stary, mały chłopak, musi się urodzić mężczyzna, ale pomiędzy jest takie bycie na ziemi niczyjej, pomiędzy jest nieznanie swojej roli. I my trochę jesteśmy w takim czasie. Mamy jakieś skojarzenie, oczywiście moja głowa jest pełna obrazów, więc historyczno-sztuczne. Niedawno widziałem wystawę genialnego zupełnie duńskiego malarza, który się nazywa Wilhelm Hammershøi. Mało znany, Rilke go szukał, chciał go koniecznie spotkać i nie udało im się, gdzieś tam się minęli, ale Rilke też przeczuwał w nim tę pustkę, którą on malował. To jest malarz pustki. On malował zazwyczaj puste pomieszczenia, pełne światła, słońce, otwarte okna, jakaś łopocząca firanka, a jeśli już jakaś postać była, to zawsze tyłem, zawsze niewidoczna twarz i ktoś to nazwał genialnie zupełnie, intensywna nieobecność. I to jest moim zdaniem też opis tego czasu, tej soboty paschalnej. Intensywna nieobecność, słyszycie? To jest nieobecność, ale intensywna. Tak? Ona jest po coś, ona jest naprawdę niesamowicie ważna. Ona jest warunkiem w ogóle tego, żeby przeżyć Wielkanoc, żeby przeżyć obecność, nową obecność. Więc dla mnie to jest trochę próba zdefiniowania takiego czasu przez właśnie pustkę, przez zrobienie miejsca. I my powinniśmy też zrobić miejsce w nas samych na głos Boga, na szept Boga, na szept nieskończoności. Nawet na, jeśli ktoś nie ma kategorii religijnych, to na usłyszenie samego siebie. Ja od jakichś paru miesięcy praktykuję medytację chrześcijańską. Dziwnie to brzmi, ale ksiądz zaczął medytować. Nie jest to herezja. Nie jest to herezja, to jest chrześcijański ruch założony przez benedyktynów, ojciec John Main najpierw, a potem ojciec Lawrence Freeman, którego spotkałem notabene, latem był w Gdańsku. I tak mnie zauroczył, tak mnie wciągnął właśnie w taki rodzaj modlitwy, która jest bezsłowna i bezwyobrażeniowa i bez prośby, bez załatwiania spraw z Panem Bogiem, bez dziękowania nawet, bez uwielbienia. To ma być tylko po prostu 20 minut, pół godziny całkowitej ciszy, usłyszenia samego siebie i ewentualnie, żeby umysł nie błądził, to nie ewentualnie, to jest podpowiedź Ojców Pustyni, Jana Kasjana, święty werset, albo święte słowo, albo święta mantra jakkolwiek. Mantra. Tak? Powtarzamy ją bezgłośnie, wewnętrznie, po to, żeby się na tym skupić. Ja, kiedy zacząłem to pierwszy raz z ojcem Freemanem, to poczułem, że to jest wędrówka do takiej krainy, w której on był. Ten ojciec Freeman jest charyzmatyczny, niesamowity, nienawracający, nie karzący nam gdzieś za nim, tylko zarażający nas swoim takim entuzjazmem obecności w jakiejś krainie, w której się było, zafascynowało się nią, poznało się ją dobrze i się o niej opowiada. Jak chcesz, to chodź ze mną. I ja chciałem i poszedłem za nim. I parę miesięcy to robię. I to jest właśnie sztuka tworzenia w sobie pustki. To jest opróżnianie siebie z tych wszystkich, również religijnych złogów, które nieraz w nas się latami zbierają. I zrobienie miejsca na coś, co jest, to jest, po prostu jest, tylko to trzeba zaprosić, to trzeba właśnie tą intensywną nieobecność sprowokować. Co panowie na to? Bo doświadczenie nasze podpowiada, że my robimy wszystko, żeby zapełnić właśnie. Ja już nie mówię o tych kilku godzinach przed Wielkanocą, ale generalnie nie potrafimy się wyłączyć z tego wiecznego hałasu. No nie wiem, poeta może... Tylko dopowiem, że ten czas między ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem, ten czas między sobotą a niedzielą, to jest dla mnie jedyna wiarygodna przestrzeń, w której odbywa się wiara, w której dzieje się nasz proces dochodzenia albo odchodzenia od Boga, bo to jest przestrzeń, w której jesteśmy znani na wiarę jako czysty absurd, ale absurd pojęty niepejoratywnie. Albo wierzę, albo nie wierzę. Są ci błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Inni nie uwierzyli. To jest czysty akt woli. Nie oczekiwanie na cuda. To nie jest przestrzeń, w której, tak jak ksiądz powiedział, możemy sobie coś wynegocjować, załatwić. To jest absolutna pustka. To jest erem. To jest samotność, w której musimy sami sobie zadać pewne pytania. Tutaj padła fraza intensywna nieobecność. Ja w jednym z wierszy użyłem sformułowania troskliwa nieobecność. To oddalenie Boga, jak u Simone Weil. Ten wiersz brzmiał, z tego co pamiętam, Bóg nie odsunął się, jak chciała Simone Weil, na gigantyczną odległość, ale jest tuż obok. Tak blisko, że czuję jego troskliwą nieobecność, która jest przemilczanym słowem, zaniechanym gestem, zawieszonym wzrokiem, zatrzymanym na chwilę oddechem. Ten bezdech to twoje życie. I nasze życie i nasze zmagania z wiarą są tym boskim bezdechem, są tą przestrzenią między śmiercią i zmartwychwstaniem. To jest trudne. To jest czas ogromnego wyzwania. Może państwo, którzy nas słuchają, mogą powiedzieć, księdzu to łatwo, poecie to łatwo, a co my mamy? Jaszku, może ty od strony bardziej, że tak powiem, przyziemnej. To jest nam prosty chłopak z Brzeszcza. Jasne. I z olbrzymią przyjemnością słucham tego, co mówi Krzysztof, co mówi Tadeusz. Uczę się, ponieważ bardzo lubię się uczyć. Oczywiście nie dostąpię nigdy zaszczytu wejścia na taki poziom dyskusji, natomiast wspomniałaś o tym, że mogę być ewentualnie przedstawicielem właśnie tych ludzi, którzy w sposób taki trochę prostszy spędzają ten okres przedświąteczny. Tak, codzienne zabieganie, oczywiście, że tak. Kiedyś właśnie wyjechaliśmy do Włoch w pełni świadomie, żeby nie spędzać świąt z rodziną, tylko żeby pojechać w jakieś miejsce, którego nie znamy i zobaczyć, jak to tam wygląda. To było bardzo pouczające, to było akurat w Toskanii, Pienza, niewielkie miasteczko nazywane przez architektów idealnym miastem renesansowym. W okresie renesansu zostało wybudowane od podstaw. Papież No i tutaj moja dziura w pamięci. Pius drugi. No właśnie, z rodziny Piccolomini. Pius drugi, zawsze mogę na siebie Krzysztof liczyć. Urodził się nieopodal tego miejsca, gdzie powstała Bieńca. Legenda głosi, że obiecał sobie, że jak dojdzie do odpowiedniej pozycji materialnej, to wybuduje w okolicy miasto od podstaw. No więc jak został papieżem, to domyślam się, że jego sytuacja materialna rzeczywiście mogła się zmienić. I zażyczył sobie, zamawiając architekta Rosselliniego, projekt miasta i wybudowanie tego miasta. I tak powstała Bieńca. Zresztą tam oczywiście był jego pałac papieski, jest katedra, mimo że miasteczko zamieszkuje może 2,5 tysiąca osób. I więc spędziliśmy tam właśnie święta wielkanocne, oglądając przygotowania do tych świąt, trochę inne niż w Polsce. Uliczkami tego miasta podążała procesja osobników, którzy wyglądali jakby na co dzień byli fanami Ku Klux Klanu. Jedynie to, że miało to miejsce w Europie, wiedziałem, że nie pachnie to tego typu klimatami. Mimo że było to chyba pod koniec marca, to pogoda tam jest trochę podobna jak u nas, więc było zimno, ale wszyscy z procesji na bosaka. No uderzające. Jednak to jest Italia. Uderzające dla nas. Ja mówię o tych takich przyziemnych odczuciach. Na trasie procesji, a procesja odbywała się większością uliczek tej Bieńcy, wszystkie witryny sklepowe, wszystkie witryny restauracji były udekorowane świątecznie, ale każdy zgodnie ze swoim jakby fachem, który prezentuje, czyli jak był sklep mięsny, ja wiem, Waszko, jesteś wegetarianką, ale jakbyś zobaczyła baranka obwieszonego białymi kiełbasami, to byś zemdlała, antykwariat, oni mieli pole do popisu, bo jednak... Wiesz, olbrzymie księgi, trupie czaszki, stare świeczniki z płonącymi świecami. Dla nas to była absolutna nowina. Chciałbym też zadać kłam stwierdzeniu, że we Włoszech nie święci się pokarmów. Tak przynajmniej przewodniki twierdzą. Iwona mówi, wiesz co, to zrobimy tak, że ja przygotuję koszyk z jajkami, a ty zorganizuj, czyli gdzieś pójdź z nożyczkami i wytnij troszeczkę jakichś zielonych gałązek, bukszpanu, akurat w naszej ulubionej kafejce La Posta, w dawnym miejscu, gdzie była poczta, był żywopłot. Nikt się tym nie przejmował, że wycinałem. Tak patrzyli raczej z akceptacją, jak wycinałem ten bukszpan. I w tym momencie zobaczyłem, że do katedry zmierzają tłumnie starsze panie, ludzie w średnim wieku i dzieciaki z koszykami. Okazuje się, że tam Toskani normalnie święcą, więc podbiegłem do Iwony i mówię, Iwona, nie musimy sami święcić, bo doszliśmy do wniosku, że pójdziemy po prostu do katedry i poświęcimy osobiście. No, nie chcieliśmy fatygować księdza proboszcza, zresztą bardzo sympatycznego młodego człowieka, którego widzieliśmy w różnych bardzo fajnych sytuacjach. Okazało się, że na osiołku. Tam na rowerze, spowiadającego, a w przerwach rozmawiającego przez komórkę albo czytającego Gazeta della Sport. Nieistotne. Poświęciliśmy pokarmy i spędziliśmy we dwójkę te święta. I to było bardzo fajne uczucie, bo nie było takiego zamieszania, to się wiąże z dużymi przygotowaniami, wszystkich trzeba dobrze nakarmić i tak dalej. A tam założyliśmy sobie, że skromność będzie odpowiednia historia, więc śniadanie wielkanocne, świeże truskawki i prosecco były idealne, moim zdaniem. No, ucieszyła mnie ta opowieść, Jaśka, o Italii, o święceniu pokarmów. To oczywiście nie jest sakrament, to oczywiście nie jest centrum Wielkiej Nocy, to jest coś, co jest późnym, doklejonym dodatkiem, ale ładnym, pełnym znaczenia, jeśli się oczywiście dobrze to rozumie. Natomiast samym centrum jest oczywiście noc paschalna i tutaj bez tego trudno znaleźć klucz. Ta procesja Ku Klux Klanu, ona oczywiście nie jest związana z rasistowskim jakimś nastawieniem, jest po prostu wyrazem wielkiej tradycji też. Nie wiem, jakby ją nakłuć, czy coś tam głębiej jest pod spodem. Ja to widziałem w Hiszpanii trochę podobne, ale nie w same święta, bo ja Wielkanoc zawsze spędzam wśród swoich i jestem jakby przewodnikiem liturgii. Bardzo to lubię i nie wyobrażam sobie czegoś innego. Na emeryturze postanowiłem pojechać do Sewilli na cały Wielki Tydzień. Ale to, co widziałem w Hiszpanii, to czym bym może chciał spuentować, tam istnieje dosyć silna tradycja bractw świeckich. Tradycja noszenia takich platform z obrazami, z trójwymiarowymi obrazami. To są rzeźby przedstawiające, a to Ostatnią Wieczerzę, a to Modlitwę w Ogrójcu, a to Ukrzyżowanie, a to Pocałunek Judasza. To są bardzo ciężkie, kilkuset kilogramowe, albo może i nawet ponad tonę ważące platformy. To się nosi na ramionach, trzeba iść odpowiednim krokiem. Ja widziałem, jak oni to ćwiczą. To rzeczywiście, tak jak Baczka mówisz, przed świętami gdzieś tam sobie jadę się skupić zawsze. No i to raz się zdarzyło w Hiszpanii tuż przed świętami. Ja ich widziałem najpierw na ulicy. To gdybym nie wiedział, że oni idą do kościoła, to bym zwiewał po prostu. Goście byli wytatuowani z kolczykami prawie wszędzie. Chuliganeria miejscowa, powiedziałbym absolutnie. Natomiast oni szli do kościoła na próbę. I oni tę próbę śmiertelnie poważnie traktowali, bo oni wiedzieli, że wchodzą w rolę taką, jaką pełnili ich dziadowie i pradziadowie. I to jest wielki zaszczyt, takie miejsce dostać, to nie spada z nieba, to jest odziedziczone. I oni mają świadomość, że uczestniczą w czymś ważnym, w czymś, może nawet nie wiem, czy świętym, ale bardzo ważnym. I myślę sobie, że to jest taki bardzo ciekawy rys tej pobożności hiszpańskiej, którą można traktować trochę nieraz jako powierzchowną, magiczną, taką bardzo zmysłową. Ale tam naprawdę jest ogromne zaangażowanie świeckich w te bractwa. Oni mają swoje kaplice, swoje kluby i też podejmują dzieła charytatywne. I to jest naprawdę bez inspiracji czarnych. To jest rzecz, która wypływa od dołu. Nie wiem, nawet nie próbowałem dochodzić skąd, nie wiem. No po prostu jest taka silna tradycja, która by się notabene przydała w Polsce również, bo polski kościół jest bardzo zhierarchizowany i odgórny, a to, żeby ludzie poczuli to właśnie, że oprócz przygotowania szynki i wszystkiego, co na święta jest dodatkiem, żeby było to również zaangażowanie w to misterium, choćby nawet takie zewnętrzne, takie noszone na ramionach święte przedstawienia, ale to jakoś angażuje, to zmysłowo wciąga, to pokazuje, że o coś tu chodzi, tak? Że to nie jest święto jedzenia trzydniowego i nic nie robienia. Wieczór Wigilii Paschalnej 2017, kiedy ksiądz Krzysztof Niedautowski z takim entuzjazmem opowiadał o śpiewaniu Exultet, właśnie powinien był pieśń tę wykonywać w kościele świętego Jana w Gdańsku. No taka pętla czasu nasza ulubiona. Tam liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się późno wieczorem i kończy się już Wielkanoc. Raz udało mi się zdążyć na samo zakończenie, zapewniam Państwa, że nawet niewierzący lub wierzący, lecz niepraktykujący byłby pod wrażeniem. Mam nadzieję zresztą, że Państwo, którzy nie angażują się religijnie, też nas słuchają. Za moment przeniesiemy się na powrót na taras nad Zatoką, ależ tam musi być dzisiaj pięknie, choć chłodno zapewne i wilgotno. To, co na pewno Tadeusz bardzo dobrze zrozumie, to jest poszukiwanie słów kluczy, które nam w sposób uniwersalny pootwierają różne tematy. Oczywiście takie słowo klucz w tym przypadku, w tych okolicznościach, to jest owo przejście już przywoływane, czyli Pascha. Ta pustka, o której tak pięknie panowie mówili, ksiądz Krzysztof i Tadeusz, ale to jest również coś, co w takim ludzkim języku można by określić pomiędzy. Ja sobie wymyśliłam taką figurę na tę Wigilię Wielkanocną między ostatnią wieczerzą, a, no oczywiście niedzielą Zmartwychwstania, w bliższej perspektywie, ale w takiej perspektywie najdalszej, a sądem ostatecznym. Ja oczywiście przywoływałam już te wątki podczas naszych kolejnych wigilii, bo to, jak mówię, jest prawie ćwierć wieku mierzenia się z tematem. No ale istotą też każdego świętowania jest powtarzalność. Bez tej powtarzalności no nie ma tego rytuału. Tu ksiądz się zgadza, poeta się zgadza. Więc pomyślałam, że warto jeszcze powrócić raz do Ostatniej Wieczerzy, czyli do tego punktu, z którego jakby startuje cała ta historia. Ta dramaturgia się rozkręca w Wielki Czwartek wieczorem, tak? No i jest tutaj też ten stół symboliczny. Na wszelki wypadek przypomnijmy, że ksiądz Krzysztof napisał taką książkę Zawsze Ostatnia Wieczerza i to był komentarz do takiego wielkiego dzieła malarskiego artysty, profesora z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którego niestety nie gościmy po raz kolejny. To dzieło Macieja Świeszewskiego powstało przed rokiem, zawisło jeszcze za życia arcybiskupa Tadeusza Gosłowskiego na rozlisku imienia Lecha Wałęsy. Paweł Chirec jeszcze dopisał do tego powieść. Z kolei niedawno ukazała się książka Leonardo i Ostatnia Wieczerza. To jak przeczytałam w tej książce Rosa Kinga, są cztery takie podstawowe informacje o tym, co wydarzyło się wtedy. To znaczy cztery Ewangelie. Tylko, że każda z nich opowiada inną historię. Troszkę żartuję, no ale kryje się za tym też jakaś tajemnica. To prawda, że cztery Ewangelie opisują sytuację w wieczerniku, w izbie usłanej na górze, jak mówią trzy synoptyczne. Bo są trzy, które są bardzo podobne w opisie, a świętego Jana zupełnie coś innego. Znaczy pół Ewangelii świętego Jana to jest Ostatnia Wieczerza. Tak szczerze mówiąc, to jest ta mowa kapłańska, modlitwa kapłańska Jezusa, to jest to przekazanie nowego przykazania miłości, pożegnanie, cały testament, który Jezus zostawia, to jest niebywałe zupełnie. Jak się czyta całą Ewangelię świętego Jana, to ta lektura dopiero uzmysławia, że naprawdę niemal połowa to jest opis pożegnania. Natomiast myślę, że są trzy sposoby opowiadania o Ostatniej Wieczerzy w malarstwie. W odniesieniu oczywiście do Ewangelii. I one są jakby rozwojowe. Zaczynają się od najłatwiejszego, a kończą na najtrudniejszym. Gdzieś to chyba udało mi się odkryć, penetrując chyba, nie wiem, z 300 wizerunków Ostatniej Wieczerzy, które opisałem w mojej książce. I zaczyna się od psychologii. Jeden z was mnie zdradzi. I to jest najprostsza sytuacja, nadająca się na kryminał, na jakąś scenę łotrzykowską. I to jest u Leonarda, tak? To jest nóż, to jest jedna ręka za dużo, to jest wielkie poruszenie, teatralne gesty. W naturalny sposób odzywają się we wszystkich jakieś struny. Przecież chyba nie ja. Co się dzieje w Judaszu, trudno nam sobie uświadomić, ale jest to opowiadanie o interakcji międzyludzkiej. I to jest dosyć łatwo namalować, w tym znaczeniu, że jest o czym malować. Jest akcja, jest gestykulacja. Drugi, znacznie trudniejszy wątek, szczerze mówiąc, on się nie pojawia. On u świętego Pawła jest dokładnie opisany jako słowa, które cytujemy we mszy świętej. Natomiast pojawia się w sensie opisu, że był chleb i wino i że staje się ciałem i krwią. I to też jest stosunkowo łatwo namalować, bo bierze się bochen chleba, łamie się. To jest cała opowieść gastronomiczna z kolei, czyli wszystko, co leżało na stole Ostatniej Wieczerzy, która najprawdopodobniej była żydowską ucztą paschalną. Czyli, że musiał być baranek jednoroczny, czyli, że musiały być gorzkie zioła, że musiała być słona woda, która przypominała łzy w Egipcie wylewane, że musiał być sos haroset zrobiony z jabłek, cynamonu, migdałów, orzechów i zaprawiony czerwonym winem, bo to jest ta słodycz też w tym obecna, aczkolwiek to miało konsystencją przypominać cegły, glinę, z której robiono cegły w Egipcie, jako niewolniczą pracę Żydzi to musieli wykonywać. Więc to wszystko na stole może się odbywać. Ja widziałem takie wieczerze, na których były raki rzeczne w północnej Italii, rodzaj świnki morskiej w Peru. Są bardzo różne dania, naprawdę. Dużo jest wiśni, bo to czerwone przypomina krew, rany. Natomiast to jest przekaz o czymś, co znowu jakby apeluje do naszych zmysłów, aczkolwiek jest już teologicznym pogłębieniem, no bo jednak chodzi o krew i ciało pańskie, o ofiarę, o to właściwie, co się stanie za chwilę w Wielki Piątek, że to jest preludium do tego. Ale to też jest fabularne jeszcze, to też daje się malować. Ja kiedyś, nie wiem czy o tym opowiadałem, ale przywołam krótko, z Robertem Makłowiczem ugotowałem Ostatnią Wieczerzę też w ratuszu. Zrobiliśmy taki pokaz, gdzie zadałem pytanie, kto ugotował Ostatnią Wieczerzę. Ja opowiadałem, on bardziej gotował i to było fascynujące. Sam to przeżywałem, wiem jak to fabularnie jest do opowiedzenia. No i to w wielu obrazach też jest ten moment. Natomiast najtrudniejszy element, który nie wiadomo jak namalować, to jest to z Ewangelii świętego Jana, przykazanie nowe wam zostawiam, abyście się wzajemnie miłowali. Czyli to jest właśnie ten testament. Jedyny autor, którego wytropiłem z ambicją właśnie namalowania tego, to był Veronese. To była ta jego słynna uczta, którą potem nazwano ucztą w domu Lewiego, żeby uniknąć wyroku inkwizycji skazującej go potencjalnie za zbyt chuligańskie przedstawienie niemieckich żołdaków, kurtyzan, karbów i zwierząt przy stole pańskim. Ale tam jest naprawdę ten przekaz niesamowity, bo tam właściwie prawie nie ma jedzenia, zajmują się tym poboczni. Natomiast Jezus z Janem, z tym swoim umiłowanym uczniem, patrzą na siebie i coś do siebie mówią. I właściwie my do końca nie wiemy, co tam się dzieje, ale to jest próba opowiedzenia właśnie tego momentu, że istotą tego wydarzenia przy stole, gdzie 13 mężczyzn siadło, żeby zjeść kolację, zdawałoby się normalną, świąteczną, co prawda, kolację, no było to, że to jest właśnie to, zamykam cały okres, można tak powiedzieć teraz, już bardzo wysoko teologiczne, od stworzenia świata do Wielkiego Czwartku, do tej kolacji, wchodzimy w pustkę i za chwilę zacznie się nowy rozdział, który trwa do dzisiaj. Jeśli to sobie uświadomimy, to zdajemy sobie sprawę z tego, że ta kolacja to nie była absolutnie zwykła, ale naprawdę kosmiczna. To był Axis Mundi, to była oś świata i to było coś, bez zrozumienia czego my w ogóle nie jesteśmy w stanie zrozumieć kultury ani Europy, ani no całej zachodniej cywilizacji w zasadzie, czy no chrześcijaństwa na pewno, tak? Bo od tej kolacji zależało to wszystko, co teraz się dzieje każdego dnia przy ołtarzach w kościołach, że te kościoły w ogóle stoją, że są zbudowane, że dzwonią dzwony, że śpiewamy pieśni, że stoją przydrożne figury, że jest Biblia, że były skryptoria benedyktyńskie. No to wszystko tam miało swoją kulminację. Więc ta wieczerza jest o tyle symboliczna i ważna i kluczowa, że, no, że od niej się tyle zaczęło. Kategoria kolacji też mnie tak zainspirowała, bo czytając książkę Rosa Kinga, znalazłam fragment, gdzie jest powiedziane, że benedyktyni praktykują taki oto sposób spożywania kolacji w milczeniu. Tak, ale w tym nie ma nic złego, że siedzimy przy stole, że jemy i że rozmawiamy, bo to jest część tych świąt. Ja tu się odwołam znowu do tradycji żydowskiej, z której to się gdzieś tam wywodzi. To są jedyne święta, zupełnie inaczej niż Chanuka, czy powiedzmy sobie Jom Kippur. Pascha to jest święto, kiedy się nie idzie do synagogi. Liturgia jest przy stole. Wtedy się leży troszkę tak uleżąco, wygodnie, na długie posiedzenie i jedzenie się zapowiada. I to jest oczywiście piękny rytuał. To nie jest byle jaka wyżerka. To rzeczywiście jest rytuał, w którym, tak jak powiedziałem, przygotowuje się odpowiednie symboliczne dania. Każde ma swoje znaczenie. I genialne, absolutnie genialne, jakby to zastosować do naszych spotkań byłoby może nie jeden do jeden, ale jako inspirację. Najmłodsze dziecko w rodzinie pyta najstarszego dziadka, seniora, a czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy? Czyli czym ten posiłek różni się od zwykłego obiadu? Gdybyśmy tak sobie to przetłumaczyli i dziadek umiałby na to odpowiedzieć, to jest to absolutnie genialna rozmowa. To fantastycznie ta wymiana zdań byłaby czymś, co nadaje sens temu wszystkiemu. I myślę, że w dużej mierze tak jest też w wielu środowiskach. Aczkolwiek pewnie, jak już dużo zjemy i jesteśmy bardzo syci, to nam się już nie chce rozmawiać o sprawach symbolicznych, tylko, no nie daj Boże, o polityce. To wtedy się zaczyna pewnie już dzielenie, a zamiast zjednoczenia. Rozmowy o polityce to jest okropna rzecz i przestrzegam, naprawdę przestrzegam wszystkich. Nie mam takiej siły sprawczej, ale taka moja prośba. Nie dzielmy się, naprawdę. Święta wielkanocne między innymi służą temu, żeby jednoczyć się po prostu i wspólnie przeżywać ten okres świąteczny. Ludzie, błagam was, nie rozmawiajcie o polityce. Jaśku, to może podzielisz teraz chleb? Tadeusz Dąbrowski. A propos ostatniej wieczerzy, że dla mnie jednym z najbardziej frapujących wątków, aspektów tej kolacji jest tajemnica zła, dlatego że ksiądz wspomniał, że Chrystus mówi, że jeden z was mnie zdradzi i on o tym wie. Co robi w takiej sytuacji każdy morderca czy złodziej? No, odstępuje od swojego czynu, tak? Jest zdemaskowany. Natomiast Judasz dalej w to brnie. To jest dla niej niesamowite, że zło, to zdaje się święty Augustyn, prawda? Że zło polega na tym, że czegoś nie chcemy, a i tak to czynimy. I zło jako taki determinant działania, jakby że czystą racjonalnością, czystą świadomością, że robi się źle, nie sposób zła przekroczyć, czy się go wyzbyć, że tu jest potrzebna jakaś wyższa siła, jakaś łaska, jakby po co Judasz dalej w to brnie? Tu się też pojawia pytanie, może zadam je księdzu, o zasadność takiej kalwińskiej idei czy koncepcji tej predestynacji, jakby, no bo to jest nielogiczne, a może tego dylematu nie należy rozstrzygać, czy jesteśmy z góry skazani na potępienie, czy z góry skazani na zbawienie, może to jest właśnie jedna z tajemnic wiary. Zdarzyło mi się napisać o tym kilka wierszy, że jesteś określony, Że twoje życie jest wypełnione, a mimo to możesz wszystko. Może nie w naszej mocy, nie w naszej kompetencji rozstrzygać to, gdzie się kończy przeznaczenie, los, czy właśnie tajemnica naszego bytu i tego, jak on się skończy, a gdzie się zaczyna nasza wolna wola, gdzie przebiega granica między wolną wolą, a tym takim determinizmem metafizycznym. Podłączam się do tego, co powiedział Tadeusz. Istnieje takie podejrzenie, że on był jakby pozbawiony tej łaski posiadania wolnej woli, że on został wybrany do tego, żeby to mogło się spełnić, prawda? Czyli był takim rodzajem narzędzia w rękach właśnie. No ale też herezją byłoby twierdzić, że słowa Chrystusa, jeden was mnie zdradzi, miały funkcję performatywną, że one stworzyły Judasza, tak? Że on był... No może mu uświadomiły, że musi wystąpić w tej roli. To są nasze domysły. Szczęśliwie jest z nami ksiądz Krzysztof. Ja jeden rozdział w tej książce poświęciłem Judaszowi. To jest taka moja fascynacja też właśnie tą tajemnicą zła, wolności, czy też determinizmu, tak? Bo na szczęście, ja mówię na szczęście, nie z pogardą dla Kalwinów, ale ja nie jestem uczniem Jana Kalwina i daleko ode mnie jest determinizm taki właśnie predestynacyjny, że jesteś przeznaczony albo do zbawienia, albo do potępienia i nie masz na to żadnego wpływu. Swoimi czynami nic nie możesz zdziałać, bo i tak Bóg już cię wybrał albo przeklął. Taka postawa jest bliższa starożytnej Grecji, kiedy fatum rządziło ludzkim losem. I to fatum rzeczywiście było deterministyczne. To było coś, co było, mówimy, zapisane w gwiazdach, tak? Czyli niezmienne, zaprogramowane jak komputer, a ty byłeś tylko właściwie wykonawcą tego fatum i stąd na przykład taka wielka popularność wyroczni. Chodziło się do Pyti i pytało się, co będzie ze mną, bo przecież ty wiesz i ja już na to nie mam żadnego wpływu. Na szczęście Pytia była wieloznaczna i jak mówiła, jeśli zaczniesz wojnę, to wielki kraj popadnie w ruinę, no i to od ciebie zależało, jak to zinterpretujesz, czy to twój kraj, czy przeciwnika. Byli tacy, którzy źle to interpretowali. Natomiast w chrześcijaństwie i myślę, że ten główny nurt chyba wywodzący od świętego Pawła, który zresztą też jest różnie interpretowany, to co Tadeusz mówił, ta tajemnica zła, tak, że rozumiem dobro i chciałbym za nim podążać i podoba mi się dobro, ale jest we mnie coś, co mnie popycha do złego. I on mówi tak, stwierdzam w swoich członkach inne prawo, czyli jakiś rodzaj atrakcyjności zła, nie wiem, właśnie jakiegoś takiego dziwnego przyciągania tego, co złe. I ten biedny Judasz, mówi biedny, bo ja mu naprawdę współczuję, może być interpretowany również jako człowiek, który tak silnie był zdominowany przez jakąś obsesję, przez jakąś myśl, przez jakiegoś demona, że w jednym z przedstawień jest pokazany, i to było dla mnie największym jakby takim atutem dla usprawiedliwienia poniekąd, czy zrozumienia Judasza, że na zamku w Lublinie jest kaplica, w której są stare bizantyjskie freski, gdzie Judaszowi na plecach siedzi straszliwy demon, taki diabeł, który mu siedzi, tak jak dziecko się bierze na barana, tak? To on tam mu siedzi, trzyma go za włosy i w zasadzie nie daje mu żadnej wolności. On go wyprowadza z tego wieczernika i go jakby jak konia ślepego za uzdę kieruje w stronę zdrady, tak? Trudno tu znaleźć oczywiście jakiekolwiek jednoznaczne wyjście. Myślę sobie tylko o tym, że na szczęście mamy wolną wolę jednak, mimo tego, że istnieje w nas, w naszym rozumieniu wiara w opatrzność, a nie w fatum, Czyli to, że Bóg wie, co się stanie, ale nie zamyka naszej wolności. Tylko tajemnica polega na tym, że jego myślenie jest poza czasem, że jest wieczne teraz, tak? Więc wie wiecznie, co jest teraz i zawsze teraz. My jednak jesteśmy tym wszystkim wolni i możemy wybierać, i na szczęście możemy wybierać, i na szczęście w ostatniej chwili możemy zawrócić, i na szczęście jest wybór taki, jakiego dokonał święty Piotr, bo przecież był szują, tak? Zaparł się, 3 razy się wypierał mistrza. I jednak wraca, jednak płacze, jednak jakoś tam się opamiętał i nie powiesił się, nie skończył ze sobą. Jest niesamowicie mocna scena w filmie Scorsese. To jest dopiero poemat etyczny i zagwozdka dla wielu ludzi. Dla mnie prawie 3 godziny takiego moralitetu, w którym człowiek wciśnięty w fotel no właściwie nie wie już, w którą stronę. Ale tam jest taka postać, mówiono o nim właśnie, a to Judasz, taki Japończyk, który zdradził, zaparł się, uciekł z wyspy, gdzieś tam daleko, daleko wywędrował i dwaj młodzi jezuici, którzy go spotykają w Makao, czy gdzieś tam w każdym razie po drodze do Japonii, jadą z nim i on jest ich przewodnikiem. I on znowu zdradza, on znowu się wypiera, on znowu ich wydaje prześladowcom. I za każdym razem wraca z jakby takim właśnie żalem, spowiadaj mnie ojcze, ja żałuję, udziel mi rozgrzeszenia. I to jest, nie wiem, 3 razy albo może i więcej. I dla mnie on jest bardziej właśnie Piotrem niż Judaszem, bo on nie stracił nadziei, bo on właśnie nie wpadł w rozpacz. On próbował jednak skorzystać z tej wolności na tyle, że uwierzył, tak, że miał zaufanie. Wrócę i zacznę od nowa, wrócę i otwieram nowy rozdział życia. Więc to chyba jest ta tajemnica, moim zdaniem, kluczowa dla zrozumienia ludzkich postaw i dla wyjaśnienia roli poszczególnych bohaterów tego dramatu Ostatniej Wieczerzy. Na taras nad morzem powrócimy jeszcze przed północą. Napisał Jaśko, że leje w sobocie i że te skarby świata na ten taras nie wyszedłby teraz. No ale wyobraźmy sobie, że jest pięknie, no i że tam oczekuje nas ów Jaśko, gospodarz, nas, czyli mnie, no i oczywiście gości naszych, księdza Krzysztofa Niedautowskiego i poetę Tadeusza Dąbrowskiego. Ale to nie jedyni zaproszeni na ten wieczór. Przywitamy się z jeszcze jednym gościem po 23. Czy są Państwo z nami?